Po dhimbja në tonda të mes ka rëndësi, çfarë ngjyre kemi, s'ka rëndësi, me gjithë të zemi, s'ka rëndësi, çfarë ngjyre kemi, s'ka rëndësi, me gjithë të zemi. Nëse do me vite po e pres dashuria apo dhimbja në tonda të mes ka rëndësi çfarë ngjyre kemi s'ka rëndësi me gjithë njerëz jemi s'ka rëndësi çfarë ngjyre kemi s'ka rëndësi me gjithë njerëz jemi. Çfarë ngjyre kemi, s'ka rëndësi, le gjithë njerëz jemi, s'ka rëndësi, çfarë ngjyre kemi.